حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مدینہ کے پانچ حروف ہیں اور یہ لفظ قرآنی ہے، کیا مدینہ کہنے پر 50 نیکیاں ملتی ہیں؟ بے شک قرآن کریم کے ہر کلمے کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. مدینہ اگرچہ قرآنی لفظ ہے مگر عام گفتگو میں اس کے استعمال میں اس کا قرآن ہونا متعین اور مراد نہیں ہوتا، لہذا یہ فضیلت مدینہ کہنے والے کو حاصل نہیں ہوگی. ہاں اگر مدینہ کہنے میں عبادت کی نیت کر لی تو پھر انشاءاللہ ثواب ملے گا. اس ضمن میں دو احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے. نمبر ایک، جس نے مدینہ کو یثرب کہا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مرتبہ مدینہ کہے. جس نے مدینہ کو یثرب کہا، نمبر دو حدیث، جس نے مدینہ کو یثرب کہا اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل سے استغفار کرے. یہ تو توبہ ہے، یہ تو توبہ ہے. مدینہ شریف کا ایک نام توبہ بھی ہے. ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مدینہ شریف کو یثرب کہنا گناہ ہے، لہذا اس کے کفارے میں 10 بار مدینہ کہنے کا حکم دیا گیا. اور یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ گناہ کے کفارے میں نیکی ہی کی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے اور تو گناہ کے بعد نیکی کر لے وہ گناہ کو مٹا دے گی. اس سے معلوم ہوا مدینہ منورہ کا ذکر کرنا عبادت ہے. اچھا پھر یہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے وسوسہ ہے کہ پھر مدینہ شریف بولنا چاہیے، تو ان احادیث میں لفظ شریف اور لفظ منورہ نہیں، مجرد مدینہ. 10 مرتبہ مدینہ شریف کہنے کا حکم نہیں حدیث میں، مدینہ کہنا ہے. دوسرا یہ کہ مدینہ خود ایسا لفظ ہے جس میں لفظ شریف ملانے کی یعنی کہ احتیاج نہیں ہے، ملائیں تو ملا سکتا ہے موقع کی مناسبت سے، لیکن احتیاج نہیں ہے. اب جس طرح مسجد، ہم لوگ بولتے ہیں مسجد، اب مسجد کو مسجد شریف اگر کوئی کہے تو ٹھیک ہے کہنے دیجئے، لیکن اگر مسجد کہیں گے تب بھی بے ادبی اس کی نہیں ہے، ورنہ تو بڑے بڑے شعراء کرام کہاں جائیں گے. میرے آقا اعلی حضرت نے جگہ جگہ لفظ مدینہ استعمال کیا، فتاوی رضویہ میں روایتوں میں مدینہ مدینہ کئی جگہ لکھا ہے. اچھا اس کے علاوہ کلام تو آپ کا بہت مشہور ہے جس میں لفظ مدینہ ہے، مثلا نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی دوا بتائی کیوں سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں. مدینہ آگے اس میں، پھر جو مدینہ شریف سے واپسی سرکار اعلی حضرت کی ہوئی تو آپ نے پرسوز کلام لکھا، اس میں ایک شعر ہے، مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، یہ ہائے کیسا ہوا سونے اختیلا لکیا. مدینہ. اسی طرح بہت سارے اشعار میں اعلی حضرت نے مدینہ استعمال کیا، اور ان کے بھائی نے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے تو ایک کلام کا قافیہ، ایک کلام کا ردیف مدینہ رکھا. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. کہ سب جنتی ہیں مسافر مدینہ، میری خاک یا لب نہ برباد جائے، میری خاک یا لب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ. تو ہر مصرع ثانی میں مدینہ ہے، تو اس لیے مطلب مدینہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ جو سمجھدار ہوگا کبھی اعتراض بھی نہیں کرے گا، یہ جاہل لوگ اعتراض کرتے. جو مدینہ شریف کے بہت سارے اسماء گرامی لکھے ہیں علماء نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، نے جذب القلوب میں جو نام لکھے طیبہ توبہ طیبہ اور بہت سارے نام لکھے، ان میں ایک نام مدینہ، بالکل یہ لفظ مدینہ یہ اس کا نام ہے، منورہ ساتھ نہیں ہے. تو اس لیے کوئی حرج مدینہ، مدینہ شریف بھی کہہ سکتے ہیں، مدینہ منورہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور مدینہ بھی کہہ سکتے ہیں، بے ادبی اس میں بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.